جھولیاں بھر لو کرن نال جھولیاں جاؤ منگتے ہو بھر لو کرن نال جھولیاں بھر لو کرن نال جھولیاں بھر لو کرن نال جھولیاں رحمت لٹاؤں نبی دے سردار آ گئے رحمت لٹاؤں نبی دے سردار آ گئے سارے گناہ گارا دھی عجیب ہو سردار آ گئے رب دے حبیب نبیاں دے سردار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے درود کی گھڑی ہے سنے مبارک تمہیں غم کے مارو مبارک مداوائے غم بن بن کے غم خار آئے مبارک تجھے آمینہ ہو مبارک تیرے گھر شمع آئے ابرار آئے مبارک حلیمہ تجھے بھی مبارک تیرے گھر میں نبیوں کے سردار آئے مسلمانوں صبح بہار مبارک وہ برسات انوار سرکار آئے مولود کی گھڑی ہر دے پیالا نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال سر کا نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال سر کا نور کا جو گدا دے کھولے جاتا ہے تورا نور کا نور کی سرکار ہے یا اس میں تورا نور کا میں گدا تو بادشاہ سر دے پیالا نور کا میں گدا تو بادشاہ سر دے پیالا نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال سر کا نور کا نور مانگنا ہے وہ ہم معصوموں کے طرفدار آئے یتیموں کے والی غریبوں کے حامی وہ آفت زدوں کے مددگار آئے مصیبت کے ماروں کی ڈھارس بڑھانے شکستہ دلوں کے وہ دلدار آئے سیاہی ہمارے گناہوں کی دھوموں میں بہاتے ہوئے اشک سرکار آئے نہ کیوں آج جشن ولادت منائے نظر رب کی رحمت کے آثار آئے جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو چلو اے گداؤ چلو اے گداؤ چلو بے نوا لٹاتے وہ نعمت کے انبار آئے نہیں جن کی پیاری زبان پر نہیں ہے وہ مکے میں سخیوں کے سردار آئے ولادت کا صدقہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ولادت کا صدقہ ہمیں اپنا غم دو ولادت کا صدقہ ہمیں اپنا غم دو ولادت کا صدقہ ہمیں اپنا غم دو ولادت کا صدقہ ہمیں اپنا غم دو ولادت کا صدقہ ہمیں اپنا غم دو ولادت کا صدقہ ہمیں اپنا غم دو ولادت کا صدقہ ہمیں اپنا غم دو ولادت کا صدقہ ہمیں اپنا غم دو شاہ چشم نم کے طلبگار آئے چاہو جلال دو نہیں مالو منال دو سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو ہم اپنا یا نبی مجھے بہرے بلال دو جو مانگنا کر مانگ لو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو یہ مانگ جائیں گے وہ مانگ پائیں گے سرکار حاجت اگر کی ہے جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا سب کلے نے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ پر دے پیالا نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے تو لے لو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے تو لے لو جو لینا ہے تو لے لو دنیا کے تاجدارو دنیا کے تاجدارو سرکار آ رہے ہیں دنیا کے تاجدارو سرکار آ رہے ہیں دنیا کے تاجدارو سرکار آ رہے ہیں پیارے نبیاں دے سردار آ گئے رب دے پیارے نبیاں دے سردار آ گئے بھر لو کرم نل جھولیاں بھر لو کرم نل جھولیاں بھر لو کرم نل جھولیاں مرحبایا مصطفیٰ مانگ لو جو چاہو نعمت مرحبایا مصطفیٰ یا نبی اپنی ولادت کی خوشی میں دے دیے یا نبی اپنی محبت مرحبایا مصطفیٰ واسطہ تم کو ولادت کا مدینے میں جگا ہم کو دے دو بحر غربت مرحبایا مصطفیٰ دے دو تو عطار کو چشمے اشکبار اپنا غم دو اپنی الفت مرحبایا مصطفیٰ جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو جو مانگنا ہے مانگو جو کے تاجداروں سرکار آ گئے ہیں دنیا کے تاجداروں